7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Den Haag is nog steeds het Kamerdebat aan de gang over het eindverslag van de formateurs en het akkoord op hoofdlijnen van de 4 formerende partijen. Daarnet zagen we Caroline van der Plas van de BBB. Roel Bolsius, hoe verliep dat? Ja, ze is net een paar minuten klaar. Ze zegt dat ze trots is op het akkoord, dat er veel goede plannen in staan, ook voor de boeren en de landbouwers. Maar vanuit verschillende kanten krijgt ze ook kritiek. Oppositiepartijen vinden dat ze te veel hoop vestigt op de heronderhandelingen over stikstof en natuur in Europa, om de regels minder streng te maken. Maar het moet wel kunnen lukken, zegt Van der Plas. Er zijn landen die in Brussel ook met het onmogelijke taak naartoe gaan. En waar het ook lukt. En waar wij van Brussel redelijk vaak hebben gehoord dat het tegen ons wordt gezegd, er is hier gewoon verbazing in Brussel hoe weinig zichtbaar Nederland is om dingen te bereiken voor hun land. Andere landen lopen daar met honderden mensen rond. Ja, voorzitter, laat ik vooraf zeggen, ik ben ook wel eens een keer in Brussel geweest. En Nederland is best goed met lobbyen in Brussel, hoor. Steekje ligt niet onder de korenmaat. Maar laat ik even terug naar wat voor mij de kern van de zaak is. We hebben in Nederland twee hele grote problemen. En dat is dat onze natuur zich niet meer kan herstellen, omdat er onder andere te veel stikstofdepositie in de natuur is. En het tweede probleem is, de waterkwaliteit in Nederland is belabberd, en dat heeft heel veel met nitraat te maken. Waar de rivieren uit het zuiden of uit het oosten het land binnenkomen, krijgen ze in Duitsland of in België de kwalificatie in orde. En zodra ze in Nederland zijn, dan is de waterkwaliteit niet goed. En dat heeft te maken met de strenge normen die wij hier in Nederland hebben. Dat willen wij veranderen. Ja, GroenLinks en PvdA-partijleider Frans Timmermans, die eurocommissaris was, daarom werd er even gelachen, heeft ze niet overtuigd. Maar het staat dus wel in het hoofdlijnenakkoord. Dus gaat het nieuwe kabinet het op zijn minst proberen in Europa. Het is even pauze nu, geloof ik. Hoe gaat het verder? Nou, het is geschorst voor het diner tot 8 uur. Dan gaat het verder. Dan zijn de kleinere oppositiepartijen aan de beurt. Maar de uitkomst van dit debat zal al vaststaan. Informateur Van Zwol, die de afgelopen periode samen met Dijkgraaf begeleid heeft, die wordt de formateur vanaf morgen. En dan gaat hij samen met de 4 partijleiders op zoek naar de mensen die in het kabinet gaan komen. Robbelsjes in Den Haag. Ander nieuws, de Britse premier Sunak heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Die worden gehouden op 4 juli, maanden eerder dan verwacht. Waarom Sunak daar nu mee komt, is onduidelijk. In de stromende regen, op de stoep van zijn ambtswoning, zei Sunak dat hij vanmiddag naar de koning was geweest en om ontbinding van het parlement had gevraagd. Sunak sprak over de grote uitdagingen van de laatste jaren, zoals de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Eerder deze maand was de conservatieve partij van Sunak de grote verliezer bij de lokale verkiezingen. Die werden gewonnen door Labour. De Italiaan Francesco Farioli is zo goed als zeker de nieuwe trainer van Ajax. De Amsterdammers hebben het met het Franse Nice een akkoord bereikt over de overgang van de Italiaan, melden bronnen aan de NOS. Farioli zelf was op hoofdlijnen al akkoord met Ajax. Op dit moment worden de laatste plooien van het 3-jarig contract gladgestreken. Farioli wordt de eerste buitenlandse coach in Amsterdam sinds de Deen Morten Olsen in 1997. Dan nog even het weer. Vanavond en vannacht droog en 11 graden. Morgen meer zon, een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. De avondspits is zo goed als opgelost. Nog wel een paar bijzonderheden op de weg, zoals de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Haag-Ippenburg staat een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is dicht en de vertraging is een kleine 10 minuten. De A15 Rotterdam richting Europoort. Bij knooppunt Benelux gebeurde zojuist nog een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. Er staat 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte in het zuiden op de A76 Heerlen richting de Belgische grens. Tussen knooppunt Ten Essen en knooppunt Kerenzijde gebeurde ook een ongeluk. De weg is zelfs helemaal dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. Ster. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de 4e eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw Autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een Aygo Cross vanaf 165 euro per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel 3000 euro. Bekijk alle deals op suzuki.nl. NPO Radio 1. NTR. Breakdance. Weet u het nog? Ooit in de tijd van oldschool was het samen met rap, graffiti en de DJ één van de vier pijlers onder de hiphop. In zijn boek beschrijft onze gast hoe de subcultuur zijn weg vond van het buurthuis naar de podia. Hier is Henk Bakboor. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makinga. Ja, ja, ja, dames en heren. Henkie Bakboord is in de building. Een absolute breakdance en hip-hop legende. Wat een eer om je te hebben vandaag. Wat een eer om hier te zijn. Ik zou zeggen thanks for having. Ja, en weet je, er ligt hier een boek waar we het zo over gaan hebben. En dat hoor je natuurlijk ook al in de aankondiging. Maar wat ik nou zo leuk vind is, naast dat je breakdance pionier bent, je ook gewoon iedere vrijdag invaldocent bent op een lagere school. Wat valt jou op aan de nieuwe generatie, Henk? Toevallig is het een Montessori-school. En ja, op een Montessori-school worden kinderen geleerd om zoveel mogelijk zelfstandig te doen. Ja. Zelf oplossen bij conflicten. Eerst uitpraten. Op tijd zeggen, stop, dit wil ik niet. Ik wil dat je ophoudt. Wat me bij deze kinderen opvalt, is dat ze ook heel leuk en lief voor elkaar zijn. Elkaar troost, was vandaag nog. Klein meisje was gevallen. En er komen gelijk 2, 3 kinderen op af om te troosten. Van, heel leuk, heel zelfstandig. Ja. En hoe ben je daar opgekomen? Want jouw lieve vriendin die zegt dat je ook een hele lieve vader bent. En dat ze jou ook even ontmoet dat je les gaf aan haar dochter. Ja. Open sollicitatie, een ingeving van ik ga lesgeven. Hoe ging zoiets? Bedoel je danslesgeven? Ja, nou, op die school. Op die school. Nou ja, ik werd benaderd door een opdrachtgever waar ik al dansles voor gaf. En die vroeg, joh, zou je het leuk vinden om voor de klas te staan? Nou, ik heb geen pabo. Ik wil wel, maar of dat kan. Maar het is ziekteinval. Elke vrijdag ben ik daar. MKC Zeeburg, mag ik dat zeggen? Ja, maar wat leer je ze dan? Want het is niet de dansles. Nou, nee. Dat gaat ook niet. De kinderen, dat zegt de juf, die laten een overdracht achter. Ja? Met allemaal punten, let hierop. Dit is het programma van de dag, deze dag. van Sola tot Sola dit, van Sola tot Sola het gym. Maar omdat ik dus geen pabo heb, ben ik dus meer de leuke dingen doe, ja. Docent. En wat zijn dat dan? De kinderen mogen werkjes uitzoeken. Ja. Zelfstandig aan de slag gaan in de bouwhoek, in de huishoudhoek, met de knikkerbaan. En ik moet het allemaal een beetje in goede banen leiden. Je bent meer bezig met het houden van orde. Ja, dus anders dan de dansles die je geeft. Heel anders. Ja. Ik dans ook wel met ze, hoor. Ja. Om de ene week hebben ze gym. En de week dat ik er ben, dan ga ik wel met ze dansen een uurtje. Hoe oud zijn ze? Groep 1-2. Groep 1-2, fantastisch. Ja, hartstikke leuk. Ik moest ook een beetje denken aan jouw moeder. Want je moeder had een gevleugelde uitspraak. Dat was: als iets waarop je hoopte niet komt of niet gebeurt, treur erom, maar niet te lang. Je weet niet waarvoor je bespaard bent gebleven. Inderdaad, een hele gevleugelde uitspraak. Want een aantal dingen zijn... Ik ga niet in detail treden, maar die zijn er wel doorgegaan. Hebben wel plaatsgevonden. Waar je dan enorm veel spijt van hebt achteraf. Dat je denkt van, was het maar nooit gebeurd? En van dingen die dan... waarvan je hoopt dat het gebeurt en dat ze niet gebeuren, dan denk je toch inderdaad, ja, misschien was het ook te mooi om waar te zijn. Misschien maar goed ook dat het niet is gebeurd en dat het ook nooit heeft plaatsgevonden. Ja. Zo, je weet niet, immers niet, waarvoor je bespaard bent geweest. Nou ja, zo ben je dus nooit begonnen met docent worden, maar ben je het wel geworden? Ja, erin gerold eigenlijk. Op wat voor momenten zei jouw moeder dit tegen jou? Even kijken, in 83 zou ik een reisje krijgen van haar. En ik zou bij kennissen logeren. En god mijn hemel, waar was dat? Dat was in Nice in Zuid-Frankrijk. Maar om de een of andere reden, het ging niet door. Ze kreeg een brief van die mevrouw. En die zei, ja, nee, mijn zoon is over. Het gaat niet door. Terwijl ik al een ticket had gekocht. En dat ging dus niet door. En balen, en balen, en balen natuurlijk. Maar op hetzelfde... Een paar weken later slaagde ik van mijn eindexamen. En ik kreeg het aanbod om op een camping in Zuid-Frankrijk te werken. Geweldige tijd gehad. Dus snap je? Dus zo kon het gebeuren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, waar ergens een deurtje dicht gaat, gaat ergens anders eentje open. Ja. Ik denk dat je het eerder zo moet zien. Heb je die discipline, die je ook wel belangrijk vindt, ook meegekregen van je moeder? Ja, ze heeft altijd gezegd, als je ergens voor gaat, wat ze ook altijd zei, ga 100% voor hetgene waar je in gelooft. Maar daarentegen, geloof voor de volle 100% in hetgene waar je voor gaat. Ja. Als 1% in je guts denkt van, dit is niet goed, dit moet ik niet gaan doen. Kappen. Eén ding heb je wel gedaan. Gewoon kappen. Gedanst. Ja. Breakdance, in de vroege jaren, zo heet het boek. Wat was het eigenlijk voor een hype? Breakdance in de jaren 80, begin jaren 80. Waarom was je daar zo goed in? Dat vind ik een mooie vraag. Waarom was ik daar zo goed in? Om er goed in te worden, moet je oefenen. En trainen. En trainen. En nog eens trainen. Mijn dansleraar was de film Wild Style. Toevallig opgenomen van de Duitse tv. Later kwam mijn broer met de volledige film, hè, want je bent altijd te laat met de videorecorder, kan je nagaan. En ik zag jongeren in New York waaraan ik me kon spiegelen. Ze leken op me. Ongeveer dezelfde attitude. Lang verhaal kort te maken, het waren jongeren die op zoek waren naar een manier zichzelf te doen gelden, zonder in onaangepast gedrag te raken. Dus op een creatieve manier. Ja. Sommigen gingen dansen, de anderen gingen rappen, de anderen gingen turntablism, DJ, human beatbox, maar het kwam pas later. Rap, dans, graffiti, turntablism. Ja. Zullen we even luisteren naar Sugar Hill Gang? Dat was ook wel een invloed. die waren de eerste. Rapper's Delight. Ja, dat begon ik met. Ja, nou, zeg wat je... Maar een muziekleraar op het Amsterdam staat ook in een boek. Die had voor ons de tekst helemaal uitgeschreven van Rapper's Delight. Mm-hmm. Ja, dat ging te snel. Dat kon je niet. Laten we even luisteren naar die tekst. Geen nergens over. Baslijntje. Chic, good times. Ik heb ze ooit eens geïnterviewd. Dus jij zegt een docent op jouw school, die schreef de tekst helemaal uit? Ja, dat was Hans Lieberg. Ja. De Hans Lieberg, dat was onze muziekdocent. De Hans Lieberg, ja, bekende de man. One and only, ja, de cabaretier, de pianist. Nu je het zegt, dringt er een belletje, maar het ging niet meteen. Dus die gaf les aan jou? Die was onze muziekleraar op het Amsterdamse Lyceum, ja. Laat ik even dit zeggen. Jij hoorde dit, je zag Wildstyle en toen dacht jij, ik ga deze moves nadoen. Nou, om eerlijk te bekennen, en het is best wel een emotioneel ding. Het is niet zo dat ik dat wilde. Het is omdat ik het moest. Het was zo'n beetje mijn enige uitweg. Uit een diep dal waar ik in zat. Daar gaan we het zo over hebben. Je luistert naar Kunststof. En mijn gast is Henk Bakboord. Breakdance-pionier, hip-hop-fanaat, auteur en docent. Eerder schreef hij de boeken Billenkoek over zijn tijd in de Amsterdamse SM-scene en Brieven aan Leo. Een biografie van zijn eigen vader die tijdens de Tweede Wereldoorlog vocht tegen de Japanse bezetters in Nederlands-Indië. Nu is er dat derde boek, Breakdance, de vroege jaren. Ik heb het hier in mijn handen. Het is een mooi boek. Het is voor ik ben een hip-hop liefhebber. Ik heb jarenlang ook een hip-hop show gedaan voor de VPRO. Weet ik van ja, natuurlijk. Voor 12 XL. Ja. Ja, met Kees de Koning, Mr. Wick. Shout-out naar hun beiden. En jij bent in onze contraille een held uit die oldschool periode. Serieus? Maar ik ben... Ja, kom op, Henk. Ja. Nou, maar ik ben dus... Ik ben in 82 geboren. Toen was jij aan het breken. Dus ik kijk naar deze foto... En ik heb geen idee. Wie zien wie? Ik zie jou. Maar wie staan hier nou allemaal op? Mensen kunnen thuis ook even zien. Kijken. Links van mij, rechts in beeld, hè, om zo te zeggen. Met het petje is Werner Themen. Werner Solo Themen. Ja. Die danst nog steeds. Die maakt deel uit van de Rocking Chairs. Hè, waar ik mee optrad bij Holland's Got Talent. Naast mij heb je Dylan Lewis. Ja. De broer van Birgit. Birgit Lewis, ook een legend. Ja, en de heren achterin... Even in de microfoon, anders horen we je niet. Ja, sorry. De heren achter mij staat Alex van Oostrom. Met een stropdas Martijn Roos. Naast Martijn Umpie, Frans Kuiper. En daarnaast weer Joop Teterissa, de bassist. Dat was dus de band. In die formatie traden we op. En Alex van Oostrom, dat was de DJ om wie het eigenlijk allemaal gebouwd was. Hij bracht ons bij elkaar. Hij draaide ook in de bok. De Buitenveldertse ontmoetingscentrum. Gaan we het misschien nog over hebben, maar er is zoveel. Toch wil ik terug naar die jongen die hier op de voorkant staat. Wat zie jij als jij naar die jongen van toen kijkt? Een niet al te gelukkige jongen die toch iets gevonden had, een creatieve manier, om zichzelf te doen gelden. Ja. Waarom was jij niet gelukkig? Ik was niet gelukkig met mezelf. Ik ben vanaf mijn 12e tot mijn 25e behoorlijk depressief geweest. En dan ga je allerlei, waarom, geen idee, het zat in me. Waarschijnlijk zou het ook te maken hebben met de vroege overlijden van mijn vader. Die overleed dat ik 14 was. En dan mis je toch wel een zekere parental supervising. Moeder was alleenstaande weduwe. Ja, en ik hing rond op straat. Veel te lang dan goed voor mij was. Ja. Maar toch ging het goed. Toch ging het jullie goed. Jullie waren heel succesvol. Zo succesvol dat jullie met Alex en de City Crew... bij niemand minder dan Yvonnier jullie eerste grote tv-optreden hadden. De tv-show. 2 miljoen kijkers. We hebben het even een stukje audio van dat optreden. Serieus? Er is een nieuwe rage overgekomen uit Amerika. Electric Boogie en Breakdance. Dat gebeurt daar op straat. Nou, het is niet voor iedereen weggelegd, want je moet er verschrikkelijk lenig voor zijn. En om het goed te begrijpen, moet ik u even een paar termen uitleggen. Om te beginnen heb je daar scratching bij nodig. En wat is dat? Dat is een plaat op het ritme van de muziek op en neer bewegen. Dat gaat zo. Net zolang tot je hem definitief gemold hebt. Dan heb je iemand nodig, een zogenaamde rapper. Wat doet een rapper? Die stoot ongeveer Engelse klanken uit, ook op het ritme, en dat klinkt dan aldus. Freak it to the freak, so to speak. Freak it to the freak, and so to speak. Ik hoef het niet te ondertitelen, want volgens mij betekent het weinig. Je hebt een bandje nodig en een aantal fabelachtige dansers. Het grijpt als een idioot om zich heen op het ogenblik. U zult het overal in de straten binnenkort tegenkomen. Maar waarschijnlijk niet zo goed als het hier gedaan wordt. Onder leiding van Henkie Bakboord. Die moet u speciaal in de gaten houden. Dat is die kleine met die bril. Die is ermee begonnen. Alex and the City Crew. Ja, prachtig. Ja, geweldig. En dit was dus een diep ongelukkige jongen die daar toch vooraan stond. Je doet ook nog een interviewtje met Ivanië. Ja. En je had het eigenlijk ook wel goed door. Eddie Testel, die we ook even spraken, die zegt... Vergis je niet hoor, die lichte onnozelheid van hem is gespeeld. Het is een denker, het is een peinzer. En hij heeft ook altijd iets theatraals. Leg me daar eens wat meer over uit. Want die jongen was toch niet happy, maar had alles leek het op orde te hebben. Het leek inderdaad op orde te hebben, want kijk, na het overlijden van mijn vader... kreeg je de skateboardmania. Was ik toen 16, 17, ben ik gaan skateboarden als een gek. Mijn enkel gebroken, kon me niet schelen, gewoon doorgaan. Na het skateboarden ben ik gaan rollerskaten. Na het rollerskaten basgitaar. Mark King kwam toen allemaal op, level 42. Dus ik ben altijd wel bezig geweest met een manier... mezelf te doen gelden. Ook weer zonder in onaangepast gedrag te raken, want ik... zat al op een glijdende schaal. Maar ik wilde van die glijdende schaal af. Het was niet mijn ding. Ja. Met jongens rondlopen door het Vondelpark 2:30 s'nachts. Ja, dat is zinloos. Ze heten het de zombies, dat clubje. De zombies, ja. Je schrijft in je boek, ik leed een dubbel leven. Zonder de rustige meer. Zoon, ja. De voorbeeldige leerling op school... en straatschuimer na zonsondergang. Het waren jongens die elkaar ontmoet hadden in het... uitgaansleven en na het uitgaansleven gaat de tent dichten. Die heeft die versierd en die gaat lekker mee naar huis en zo. En wij stonden daar met z'n 8 en 9. Ja, wat gaan we doen? Ja, weet ik veel. Ja, nou ja, we gaan een stukje lopen. Ja. En zo vorm je een bende. En een bende glijdt altijd af. Komt alles in een afgeleidende schaal terecht. Ja, en dat hield je wel even een tijdje vol. Een tijdje vol, maar ja, ik zat niet zo in elkaar. Dit was niet mijn ding om daar rond te lopen, mensen lastig te vallen... en met andere benders te knokken, gescheurde lip, kapotte bril. Het was gewoon niet mijn ding. Jij deelde wel uit en dan ging je snel achter die andere jongens staan... want je was niet de grootste. maar zo dapper was je wel. En dan ook nog, wij hebben gewonnen. Ja, wij. Ja. Je geeft nu nog steeds dansclinics. Hè? Ja. Je hebt jaren breakdance workshops gegeven in jeugdgevangenissen en PI's, penitentiaire inrichtingen. Sorry. Je zei daarover dat je veel herkende in de jongens die je daar hebt ontmoet. Wat herkende je dan precies? Wat ik in hen herkende was een deel van mezelf. Hoe ik terecht had kunnen komen als ik niet was gaan skateboarden, rollerskaten of basgitaar gaan spelen. Ja. Zo zou ik kunnen zien. Ja, ik herkende die blik, de oogopslag, de toon in hun stem, de hele fysieke houding. Ik dacht zo, gadverdimme, dit had ik kunnen zijn. Ja. Ik was al wat ouder natuurlijk, maar 16, 17 jaar. Ja. Ik had daartussen kunnen zitten in 1978, 79. Ja. Zonder meer. Zonder meer. Ja. Ik wil even met jou naar een moment in het boek dat mij best wel kippenvel bezorgde. Het is de zomer van 1983. Volgens mij weet je wel waar ik naartoe wil. Absoluut. Je zit dan in de dansgroep The Perfect Combination. Uh-huh. En jullie krijgen die zomer landelijk meer bekendheid. Op 20 augustus, als jullie net een battle hebben gewonnen... wordt er in Amsterdam de 15-jarige Kerwin Deinmeijer, een zwarte jongen... Ja. Vermoord door een 16-jarige skinhead. Jij beschrijft dit moment in je boek. Dus laten we even teruggaan naar die tijd... Uh-huh. Of teruggaan in de tijd. Jullie lopen volgens mij naar de nachtbus op het Rembrandtsplein. Ja. En wat hoor je dan precies? De eerste... wij waren in euforische stemming. We hadden gewonnen. Ja, dat is ook een heel verhaal apart hoe we gewonnen hadden. Maar het viel me op dat de sfeer op het Rembrandtsplein... het was heel gespannen. Mensen stonden groepjes te praten. Gewild, gesticulerend. Dan ga je een beetje nastaan van WhatsApp. Ik word totaal geen beseffen waren, alleen maar bezig met die dansstrijd. Ja, er is iemand vermoord, een 15-jarige Antilliaanse jongen... door zo'n kankerskinheid en dit en dat. Dus liep je weer verder en daar hadden mensen er ook over. En het was de talk of the night. Ja. Schokkend. Wat gebeurt er vervolgens? Ik ontstak in blinde woede. Voor mijn idee was de moord op Kerwin... dat was een triest dieptepunt, een afschuwelijk dieptepunt... in een reeks van... pesterijen, treiterijen, impertinente opmerkingen... keiharde racistische opmerkingen... het racisme der lage verwachtingen, van jij moet nog groeien. Hè? Je kent het wel. En allemaal van die opmerkingen en die zogenaamde lollige geintjes... waar je zogenaamd boven moest staan. Hè? Trek het je niet aan, daar moet je boven staan. En Ja, de kruik gaat net zo lang te water tot die barst. En ja. De moord op Kerwin was de... Dat was het, hè? Want de moordenaar zelf heeft altijd gezegd dat het geen motief had, racistisch motief had. Maar jij ziet het meer als een soort moment zoals je in Amerika had met Rodney King. Hè? Die politie slaat die zwarte man in L.A. En het is een soort van het land ontploft. In dit geval was het in Amsterdam heel veel spannend. Dit was in Amsterdam, ja. De sfeer was sowieso ook de dagen daarna zeer gespannen. En ook de weken daarna... Ik ken natuurlijk Amsterdam is geen grote stad. Ik kende ook wel een paar van die skinhead jongens uit het uitgaansleven. Ja, jullie gingen wraak zoeken? Ja, een paar van die jongens die lieten ook hun haar groeien weer, skinheads. Die hadden ook iets van, ja nee jongens, kom, dit is afschuwelijk. Dit is niet te doen. Maar jij ging met vrienden? Ja, we gingen op jacht. Ja. Geef ik eerlijk toe, we gingen op skinhead jacht. De volgende dag emotioneel, al. Ja. Volgende dag al. Kom, nu mogen wij. Het is klaar. Je schrijft daar uitvoerig over en... Ik zou wel willen als je daar iets van kan voorlezen. Zou dat kunnen? Ja, pagina 96. Ik pak eventjes het boek erbij. Dat is hier, pagina 96. En ik dacht dan, als je dan begint bij een van de skinheads... en dan eindigen we met dit is fucking kansloos. Waar is kansloos? Tot ongeveer... Ja, ik denk tot hier ongeveer. Ja, ja. Een van de skinheads stond met de zijkant naar ons toe en draaide zich plotseling om. In de flits pakte ik mijn meegenomen fietsketting. Maar nog net voordat ik kon uithalen, hield ik in. We staarden elkaar recht in het gezicht. Ik herkende hem onmiddellijk. Het was Danny, de leider van de zombies, die mij het allerbeste had toegewenst toen ik een paar maanden geleden de bende had verlaten. Hey, Henkie, jij bent toch Henkie? Ik ken jou, kwam het er angstig uit. Enkele van onze jongens deden een paar stappen naar voren. Ik kon ze nog net met mijn armen gespreid tegenhouden. Sla je doe, brada, kreeg ik als reactie. We gaan ze schoppen, man. De skinheads deinsden achteruit. In hun ogen was pure doodsangst te lezen. Ik wierp een blik op het kruis van een van hen. Langzaam vormde zich daar een natte plek die alsmaar groter werd. Enkele voorbijgangers bleven staan. Op dat moment kreeg ik het gevoel buiten mezelf te treden en dat ik boven mezelf zwevend een witte deken met de doorzichtigheid van een voile over mijn lichaam heen gooide. Ik daalde weer in en wierp de deken af. Heren, nee, dat gaan we niet doen. Dit is fucking kansloos. En we krijgen Kerwin hiermee niet terug. Ja, ja, dat is een... Ja, we hebben het nu heel veel over dit thema. En ik besef me gewoon als ik dit lees... door jou worden die gasten niet in elkaar geslagen. Het is een superheftig moment, maar het is ook verwarrend. Want je zegt... Je zag die Danny. Hoe keek jij vanaf dat moment naar hem? Het was dus in een film. Het was in een fractie van een seconde. Hij draaide om, ik draaide om. Bang! Zo, the fuck? Wat is dit? Wat nu? Want ik stond met mijn nieuwe vrienden erachter... tegenover een oude vriend. Die ook weer tegenover elkaar stonden. Heb je hem nog wel eens gesproken? Ja. Ik heb jaren later... kom ik hem ook weer tegen. En op een gegeven moment sloeg hij arm om me heen en zegt... Henk, ik denk dat jij toen de tijd mijn leven hebt gered. Zeg, ik heb geen idee, Dan. Ik zou het je niet kunnen zeggen. Die jongens zouden wel heel ver gegaan zijn. Ja. Maar of ik je leven heb gered, ik weet het niet. Het is een moment dat uiteindelijk ook leidde naar dat lied Zwart-Wit... dat in 84 verscheen van Frank Boeien. Ja. Je zei het net eigenlijk al dat een... Er was jarenlang openlijke racisme en dat was een soort kookpunt. Ja. Maar hoe kijk jij nu met de kennis van nu naar de tijd... en de tijd waarin we nu leven naar dat moment toen? Als ik naar mezelf kijk, hoe ik toen de tijd was... ja, het was eigenlijk een beetje een logische gevolgtrekking. Mijn reactie vond ik een logische gevolgtrekking van hetgene... wat er zich allemaal daarvoor in Nederland had afgespeeld. Maar nu, als ik... nu kijk tegenover racisme en discriminatie. Ik vind het dus een heel stuk minder geworden. Ik zie ook. Meen je dat? Ja, in mijn optiek staat de blanke Nederlander die stelt zich veel meer open voor andere culturen dan toen. Toen was het echt een houding van. Nou, ken ik niet. Wat de boer niet kent, vreet hij niet. Dat eerder. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Uiteraard zullen er mensen zijn die er heel erg veel last van hebben. Maar. Moet je luisteren, ik ben 62. Ik woon langer in Nederland dan de meeste mensen om me heen oud zijn. Je wapent je ertegen. Ja, zou het dat ook kunnen zijn? Dat je juist net als dat je de oudere generatie... jouw ouders misschien nog heftigere vormen van racisme hebben meegemaakt. Dat ze dan ook tegen jou zeiden, terwijl het eigenlijk misschien even erg, maar anders of minder openlijk is? Ik snap de vraag niet helemaal. Nou, dat je... Laten we er zo even op terugkomen. Want we gaan eerst luisteren naar de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hoofdpunten van het nieuws van 19:30 gelezen door Clemens Peters. Mijn excuus. NPO Radio 1. De Britse premier Sunak heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Die worden gehouden op 4 juli, maanden eerder dan verwacht. Waarom Sunak daar nu mee komt, is onduidelijk. In de stromende regen op de stoep van zijn ambtswoning zei hij dat hij vanmiddag naar de koning is geweest om ontbinding van het parlement te vragen. Op de intensive care in Bangkok liggen nog 20 passagiers van het vliegtuig dat gisteren terecht kwam in sterke turbulentie. Bijna 30 anderen mochten het ziekenhuis wel verlaten. Het ziekenhuis van Singapore Airlines maakte in volle vlucht een flinke duikeling. Tientallen mensen raakten gewond, 1 overleed. Een Brabantse truckchauffeur is voor mensensmokkel veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. In december werd hij met 47 migranten in zijn vrachtwagen betrapt bij de veerboot in Hoek van Holland. En die migranten kwamen uit landen als Irak, Vietnam en Turkije en zaten verstopt tussen een partij oude auto's. De Italiaan Francesco Farioli is zo goed als zeker de nieuwe trainer van Ajax. De Amsterdammers hebben met het Franse Nice een akkoord bereikt over de overgang van de Italiaan, melden bronnen aan de NOS. Farioli wordt de eerste buitenlandse coach in Amsterdam sinds de Deen Morten Olsen in 1997. Kunststof. Andrew Makkinga. Dankjewel Clemens Peters met de hoofdpunten uit het nieuws. Gelezen door hem. Mijn excuses nogmaals voor dat een beetje gehakkel. Maar goed, we zijn hier. U luistert naar Kunststof. Mijn gast is Henk Bakbord, breakdance-pionier, hiphop-fanaat, auteur en docent. Hij schreef eerder al 2 boeken. Billenkoek over zijn tijd in de Amsterdamse SM-scene. En Brieven aan Leo, een biografie van zijn eigen vader die tijdens de Tweede Wereldoorlog vocht tegen de Japanse bezetters in Nederlands-Indië. Nu is er zijn derde boek, Breakdance, de vroege jaren. Dit boek, Breakdance, hier ligt het voor me. Dat bracht ons eigenlijk naar het dansen in Amsterdam. We hadden het over een battle die je had met je crew. En je loopt zo richting de nachtbus op het Rembrandtsplein. En je hoort dat Kerwin Duinmeijer, de zwarte jongen, vermoord wordt. Die wordt neergestoken. Heel veel commotie. Jij omschreef het als een lange opbouw naar dat moment. Het dieptepunt van in een reeks. Een optelsom van racisme en racistische incidenten. Toen vroeg ik jou, hoe kijk je met de kennis van nu terug op die periode? En toen zei jij eigenlijk iets in de geest van, het is wat minder geworden, dat racisme. Ja, in mijn persoonlijke beleving, zeker. Wat je ook zei Het is natuurlijk ook... We zitten in een internetperiode, we zitten in het cybertijdperk. De wereld wordt kleiner. Toen was het, iedereen kent alleen maar Amsterdam en dan een stukje Rotterdam en de rest van de wereld. Het was Sovjet-Unie, bewijzen van. Maar door het kleiner worden van de wereld zie ik persoonlijk ook afnemend racisme. Ja, en wat ik toen zei is van, zou het ook niet kunnen dat je net als oudere generaties je wat meer hebt gewapend tegen het voortdurende racisme. Absoluut, hè? Ja. Kijk, racisme zal nooit uitgebannen kunnen worden. I'm sorry voor de idealisten onder ons. Het is er, het was er, het zal er altijd zijn. De vraag is, hoe ga jij ermee om als persoon? En heb ik het over het dagelijks leven. Ja. Nee, maar jij schrijft ook columns. Jij bent ook wel kritisch op identiteitspolitiek. Hè? Daar zeg je van. Maar zo'n Black Lives Matter demonstratie op de Dam. Ik vond het wel indrukwekkend hoor. Zoveel mensen bij elkaar. Witte en zwarte mensen die zeggen, zwarte levens doen ertoe. Dat is volgens mij nog nooit gebeurd in de Nederlandse geschiedenis. Dat behalve de Racism Beat It festivals. Maar dat was net iets andere context dan na George Floyd. Ja. Ik was er ook zeer onder de indruk van. Ja, het speelt zich natuurlijk ook af in Amerika. Dus ook wel weer toegeven. Amerika is een totaal ander land met een totaal andere geschiedenis van black people en white people. Het is, ik sta er wel achter, het Black Lives Matter verhaal. Maar laten we nou niet Amerika gaan naspelen. Het is duidelijk. Er heeft nog nooit in bordjes, in de bus, in de zuidelijke provincies van Nederland, hè, om het maar te projecteren. Er zijn geen bordjes voor blanken alleen, zwarten alleen, whites and colored. Dat is nooit geweest in Nederland. Het is een totaal andere maatschappij. Ondanks het feit dat sommige van die kinderen die je les geeft misschien moeilijker aan een baan kunnen komen vanwege hun naam of huidskleur. Ik ben bang van wel, ja. Die muziek, dat zal ik zeker niet ontkennen. Nee. Die muziek uit Amerika. Ja. Daar wil ik toch wel met jou goedkeuren even terug naar die muziek. Want we hadden het over het dansen. En het dansen, dat deed je bij Ivonnie. Daar bereikte je 2 miljoen mensen mee. Maar dat begon eigenlijk een beetje rond het Leidseplein. Of althans... Ja, het Leidseplein was een... Dat van het Leidseplein getogen was een voortvloeisel vanuit... De Bok, het buurtcentrum. Daar won ik een soort van eerste dansbattle... die niet als dansbattle bedoeld was. En uiteindelijk gingen we met z'n allen naar het Oosterpark. Gingen we daar oefenen. Beetje die film naspelen. Hè? Die jongens zie je ook in Central Park... met een stuk vinyl en een cassette recorder en dingen doen. En dat gingen we ook doen in het Oosterpark. Maar op een gegeven moment werd de belangstelling te druk. Toen dachten we, nou weet je wat... We gaan naar het Leidseplein. Let's do it. Ja. Gewoon, Leidseplein. Ja, wat gaan we doen? Weet ik veel. Ja. Maar er waren ook andere straatartiesten. Hoe reageerden die op jullie? Die reageerden een beetje giftig. Want wij pikten hun klantjes weg. Want voordien, zomer van 82... Ja, de meest waanzinnige straatartiesten. Percussionisten, vuurspuwers. En dat zou nu al lang niet meer mogen. Maar een jazzbandje. En iedereen stond daar... braafjes met de armpjes over elkaar te luisteren, totdat wij kwamen. Ja. En dan kwamen jullie de boel overnemen. In hun optiek wel. Ja. Wij deden gewoon ons ding, wat we gezien hadden en van dat, de film. En dat begon eigenlijk in dat buitenveldse ontmoetingscentrum... terwijl jij een student was. Of een jonge, jongeleer, ja. Scholier. Ja. En wat maakte ervan dat jij zo... Dan laat ik het zo zeggen... Hoe reageerde men toen jij die eerste moonwalk... na heel veel oefenen had gedaan daar? Nou, voordien stond iedereen braafjes aan de kant te kijken. De Bok was een tent met een dansvloer in een kuil. Je moest een trappetje af, 3 treden. En dan stond iedereen... De 3 jongens deden een James Brown showtje. Iedereen stond dikjes aan de kant te kijken. Ik kwam met die moonwalk. En toen was het gekkenhuis. Iedereen stroomde de dansvloer op. Een kring werd gevormd. De kring werd kleiner, ik kreeg het benauwd. Nou, toen gebeurde dat. Ja. Was inderdaad de geboorte van het breakdance in Amsterdam. Ja, en daar het echt in de openbaarheid. De openbaarheid. Ja. Want het grondste van geruchten. Er zou iets nieuws uit Amerika komen. Ja, wat? Ja. Een zekere dans, stretch dance, scratch dance, hoe heet dat? Het grondste van de geruchten. Ja, ja. Jij... Terwijl jullie op dat Leidseplein en daarvoor natuurlijk op het Oosten, in de Oosterpark, maar met skateboarden was natuurlijk ook nog op het Waterlooplein, voordat het gemeentehuis daar was en de Stopera. Ja, dat was natuurlijk ook allemaal nostalgie. Waren er in de Maastad aan de andere kant Rotterdammers? Die ook lekker bezig waren. De Rotterdammers waren. Ik heb het gevoel dat ik daar ook iets over kan zeggen. Ik heb in Amsterdam en Rotterdam gewoond. Okay. En er wordt vaak gedaan alsof alles in Amsterdam gebeurt. Ja. Maar jij zegt, die Rotterdammers, daar was ik erg van onder de indruk. De Rotterdamse mentaliteit, of het nou Surinaamse jongeren in Rotterdam... of blanke jongeren uit Rotterdam, blanke jongeren Amsterdam... Surinaamse jongeren Amsterdam, het is altijd wel die rivaliteit geweest. Ja. En ik kwam wel eens skateboarden met jongens in Rotterdam... maar die waren ietsje harder, ietsje rauwer, die durfden meer. Het waren echt van die daredevils. Ja, Wij waren meer fashion dancers. Zij gingen voor het harde werk. Ja. Ze waren ook sterker, zei je. Ja, een paar van de jongens waren echt veel beter. Ja. Tijdens dat bezoek dat je in Rotterdam had, want je bent daar meerdere keren geweest... Zag je de toen nog jonge vrouwelijke danser Aruna Vermeulen. Ja. En Lloyd Marengo. Aruna is nu directeur van het Hip-Hop-huis in Rotterdam. Ja. En Lloyd die won in 2022 volgens mij de Gouden Zwaan. Dat is de belangrijkste Nederlandse dansoeuvreprijs. Had jij ooit gedacht dat jullie... dat wat jullie deden zoveel invloed zou hebben op de Nederlandse danscultuur? Nee, totaal niet. En met ons vele anderen niet. Ik bedoel, het hele breakdance-verhaal werd een beetje gezien als... men deed het een beetje lacherig af als een rage van voorbijgaande aard. Dat vloeit wel weer over, dat bloedt wel weer dood. En in wezen was het ook zo. Het heeft een hele tijd stilgelegen. Ja. Ook ik ben gestopt met dansen. Aantal optredens liep terug en er moet toch brood op de plank komen. Ik ging samenwonen net voor het eerst met mijn vriendinnetje. Ja, en het werk in de discotheek waar ik deed bij de garderobe was ook niet toereikend. Dus ik moest aan de bak. Ja, je hebt een aantal van die leefregels en één daarvan is vind jezelf opnieuw uit. Pas overal tussen, maar hoor nergens bij. En maak geen deel uit van een gemeenschap, wel van een netwerk. Ja. Welke zal ik eerst toelichten? Nou, kom maar. Maak geen deel uit van een gemeenschap. Hoor niet tot een gemeenschap, maar maak deel uit van een netwerk. Een gemeenschap is een, beschouw ik als een gesloten bubbel van mensen die het helemaal met elkaar eens zijn. Zelfde levensstijl, zelfde bubbel, zelfde verwachtingen. Weet je, van hetzelfde laken een pak. En een netwerk, dat bestaat uit mensen die deel uitmaken van verschillende communities. Ja. Dus je kunt wel tot de gemeenschap tot horen. Maar zorg er ook voor dat je andere mensen leert kennen uit andere gedachten. Met andere gedachten, met andere visie en ideeën. Ja. Een situatie moet je van meerdere kanten benaderen dan van slechts één. Ja, maar dat, als ik dit dan zo hoor, hoor ik ook wel iemand die zich nooit altijd helemaal ergens bij voelde horen, zeg maar, passen. Klopt hoor, klopt. Ik heb jarenlang, mijn hemel, ik als 62-jarige mag ik wel zeggen, decennia lang mijn best gedaan om ergens bij te horen. Maar na verloop van tijd, ja, begon het weer te prikkelen en dan ging ik me vervelen. En nou ja, ik wil hier eigenlijk wel weg. Ja. Maar dat kan niet als je ergens bij hoort. Dus daarom toch wel overal probeer. Ik vind dat ik overal tussen pas. Binnen het betamelijke. Want ik pas niet tussen een clubje neonazies. Daar pas ik echt niet tussen. Ik wil ook niet bij horen. Maar het betamelijke. Zodat je dus van meerdere visies iets kunt meenemen om je leven vorm te geven. Ja. In plaats van die ene bubbel. Voel je je Surinaams? Voel ik me Surinaams? Dat is een moeilijke vraag. Kijk, ik ben hier niet geboren, maar wel getogen. Voel ik me Surinaams? Nee, want ik woon daar niet. Ik ben van Surinaamse afkomst, maar ik kan me niet Suriname voelen als ik daar niet woon. Ik koester mijn wortels en ik respecteer mijn afkomst. Ja. Ik vond namelijk een mooi verhaal in je boek, was dat je naar Suriname toe gaat op vakantie. Want je bent geboren in Paramaribo. Ja. Paramaribo. Kom op je vijfde naar Nederland. En je schrijft over een gezamenlijke vakantie. Die je niet zo geslaagd vond. Je zegt, de verschillen tussen opgroeien in Nederland en Suriname werden pijnlijk zichtbaar. Ja. Wat waren die verschillen? Om te beginnen mijn accent. Je houding. Je kleding. De manier waarop je loopt op straat. Men rook dat je uit Nederland kwam. Het is een verschil van 8 uur vliegen en het is een totaal. Suriname is een totaal andere dimensie. Ja. De taal is wel zwaar hetzelfde, maar de hele manier waarop mensen met elkaar omgaan, de mentaliteit, de houding, dat is, ik zou bijna zeggen, dag en nacht. Ja. Jij ging op vakantie en er gebeurde iets opmerkelijks. Je werd meegenomen naar een wijk in Paramaribo die bekend stond als het militair project. Ja. Jij maakt kennis met getalenteerde soldaten die ook net als jij muzikaal waren en zijn. Ja. Jullie speelden gezamenlijk in het gebouw. En ondertussen werd je ook een beetje warm gemaakt voor een leven bij het leger. Ja, het was inderdaad, ik was 17, 1979. En het was niet echt in een mooie periode van mijn leven. Ik zat helemaal vast. Ik zat helemaal op slot. En toen ik dus bij de jongens kwam om muziek te maken, mijn neef nam me mee van, joh, dat is een drummer uit Nederland. Hè, laat die jongens een keer meespelen. Ik nam plaats achter het drumstel. Dat warme bad waar ik in terecht kwam, het was zo overweldigend. Het knulletje van 17. Nu zou ik zeggen van, ja, jongens, even rustig aan met mij. Maar de warmte en de manier waarop ze mij welkom heten, ik was verkocht. Ja. En een paar van die jongens zeiden, nou, je hebt je MAVO af. Dan zou je het kunnen schoppen tot onderofficier. Denk erover na. Ja. Je moeder en je neef die vonden dat geen goed idee. Ja, had iets van, get the fuck out. Nee. Toch dat vastzitten, je hebt het al een paar keer gezegd. Je schrijft ook dat je tussen je 12e en je 25e behoorlijk depressief bent geweest. Ja. Want je begon met uitleggen van waar kwam dat nou vandaan? Dat is een lange periode, Henk. Dat is een hele lange periode. Als je bijvoorbeeld kijkt, en dan, ik denk dat ik je nu eigenlijk wel de scoop geef. Ik zag eruit als het beste jongetje van de klastype. Maar ik was het niet eens. Brilletje, beetje Mr. Ede type. Terwijl eigenlijk deep down inside was ik een warrior. Ik was een wow. En overleven. Maar als je in de spiegel keek, zag ik iemand heel anders dan dat ik was. En dan kom je met jezelf in de knoop. En dan kom je andere jongens tegen die in dezelfde positie zitten, die ook niet zichzelf herkennen in de spiegel. En dan ga je allerlei dingen doen. Ja, een gedeelte daarvan was dat je dus een beetje in de criminaliteit belandde. Ja. Maar je zag het gewoon helemaal niet zitten op het moment. Ik zag het totaal niet zitten. Ik mag je ook wel zeggen. Sorry voor de emotionele. Nee, dat hoort erbij. Ik heb 2 keer met een gedachte gespeeld om er echt een einde aan te maken. Ja, Ik was toen 17, 18. Ik zag het totaal niet meer zitten. Op het dak van de Okura, of het dak 23e etage van de Okura Hotel gestaan. En pillen gevraagd aan een jongen met een bepaalde smoes. Maar het waren slaapmedicijnen beveiligd met een braakmiddel. Dus dat was ook geen optie. En na de stunt op het Okura Hotel dacht ik, weet je wat? Ik neem toch maar de lift naar beneden. Dat is best wel eng dit. In gedachten zag ik mezelf vallen. En de grimas op mijn gezicht. Het was te eng. Nee, dat kan ik mensen niet aandoen. Ik neem de lift. Is goed zo. En ik maak er het beste van. Voor mensen die dit horen, denk ik dat het verstandig is om te zeggen dat je altijd contact kunt opnemen met zelfmoordpreventie of hulplijn. 113. Ja. 113. 113. Doe het. Ja. Doe het. Maar sowieso bedankt dat je dit deelt ook al. Ik denk dat namelijk mensen daar wat van kunnen leren. Vooral als we van je horen hoe je je weg terug hebt gevonden. Je bent het altijd, gebouw weliswaar naar beneden gelopen. Maar hoe ben je hier uitgekomen? Het had natuurlijk ook met de gedachte, ook te maken met de gedachte aan mijn moeder. Die oh mijn god, ze was al twee keer weduwe geweest. Twee keer weduwe. En dan ook nog haar jongste kind moeten verliezen. Dat kon ik er niet aandoen. Mm. Ik denk, nee, dat voor haar blijf ik hier. En ik maak er het beste van. Ik denk dat ik toen 18 was. En toen kwam ik dus terecht op het Amsterdam Lyceum. En ook dat was een warm bad. Ja. Ja, het was een heerlijk thuiskomen. Maar hoe was de relatie dan tussen jouw vader en je moeder? En wat heb je van hen meegekregen? Ik was nog jong, hè, dat hij overleed. En de situatie bij ons thuis was wel zo: pa is de baas, punt. Hij neemt de beslissingen. Hij gaat over de auto en ook nog over welke kleur de auto heeft. Het was een top-down. Het was een strenge man. Het was een strenge man, ja. Het was ook een man, en ik zei het al eerder, je hebt er een brief aan Leo over geschreven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen zijn wil moest vechten tegen de Japanse bezetters in Nederlands-Indië. Ja. Ik heb hier in dit programma al vaker mogen spreken met kleinkinderen van opa's. Oh, okay. Die in de oorlog of dwangarbeid of op een andere manier. En steeds komt iets terug dat ze niet konden spreken over hun ervaringen. En dat ze ook wel een strenge of soms wel donkere kant. Heb jij dat ook zo ervaren? Pa sprak niet. Pa sprak nooit. Niks. Ik was nog te jong om het te vragen van, joh, wat gebeurde daar allemaal daar in de Oost? Niks. Het enige wat wij meekregen was dat zo'n beetje elke zondag was bij het ontbijt Indische muziek, Kronchong-platen. Ayun, ayun, ayun in die hoge klapperboom. En dan zat hij voor zich uit te staren in gedachten in de Dessa, onder de palmbomen. Maar hij sprak niet. De brieven die ik vond, die ik van mijn zus kreeg. Ik had die brieven al lang in een kast zien liggen. Ja, je raakt je vader spullen niet aan. Weet je. Dat is een doodzonde. Na zijn dood heeft mijn zus die brieven weer aan mij gegeven. Kun je er iets mee? Na het verschijnen van mijn eerste boek. En ja, ik kon er wat mee. Wat heb je er toen mee gedaan? Een hele goede vriendin heeft het uitgetypt. Want het was een handschrift van diverse handschriften van 80 jaar geleden. En een Word-document van gemaakt. En aan de hand van de brieven kon je ongeveer uitrekenen. Het waren brieven aan Leo. De brief van hem, die heb je natuurlijk niet. Die zijn verzonden. Maar tussen brief 1 en brief 2 kun je uitrekenen wat brief 1a, wat zijn brief geweest zou kunnen zijn. Ik moest ook research doen in Indonesië geweest, een jaar geleden. De plekken bezocht waar hij werkte. En ik moest me ook dompelen in het Suriname van de jaren 40. Hoe was de relatie met Nederland? Hoe was de relatie van de bevolking ten opzichte van het moederland? Nou, het moederland werd aangevallen. En wat doen de kinderen? Die gaan mama helpen. Ja. Wat heb je nog meer geleerd over je vader? In relatie tot jezelf? Dat is een heftige vraag, zeg. Om het in hip-hop-termen uit, in één zin: don't believe the hype. Onderzoek zelf. Ga op onderzoek uit. Kijk goed uit voor mensen. Pas op jezelf en laat je die meeslepen door je emoties. Ja. Heb jij bijvoorbeeld ook therapie gehad? Of, Nee. Ik heb wel therapie gehad. Maar dat Ik had de indruk dat de therapie erop gebaseerd was om mij zogenaamd normaal te maken. Zodat ik weer normaal kon functioneren. Dus en ik wil niet normaal zijn. Dat ik moet je me even uitleggen, want dit verdient wel enige uitleg, de therapie. Nou, ik ben inderdaad wel gediagnosticeerd als licht autistisch. Ik heb ook een fotografisch geheugen. Wanneer is dat gebeurd dan? Wanneer ben je erachter gekomen? Nou, was de hele tijd hoor. Ik denk dat het 2012 was. Ja, dat je jarenlang bij jezelf nagaat van er is iets met me. Wat dan toch? Waarom kan ik geen baan vasthouden? 3, 4, 5 maanden. Waarom mislukken mijn relatie? What is wrong with me? En uiteindelijk ben ik er zelf achter gekomen. Joh, wat jouw ding is, hou op met proberen overal bij te horen. Zorg ervoor dat je overal tussenpast. En dat heeft me wel behoorlijk. Zo zie je het ook als een soort zelftherapie. En daar hoorde dus niet naar een klassieke therapeut gaan? Ik kwam niet verder met zo'n klassieke therapie. Ja. Dankzij de therapie kwam ik erachter dat ik moest ophouden met pogingen ondernemen om normaal te zijn. Er is een verschil tussen normaal zijn en normaal doen. Is het gelukt? Ik denk het wel. Ja, je zei trouwens, net iets moois, maar ik probeerde het te knikken, maar ik dacht, begrijp ik het helemaal. Over je vader, dus het moeder, als Suriname wordt aangevallen, of weet je nou, verdedig je moeder, wat zei je nou precies? Ja, nou, Nederland was dus het moederland. Ja. Het moederland werd bezet door de Duitsers. Ja. Het moederland heeft dus haar kinderen, hè, virtueel, de koloniën. Ja. Nou, en de koloniën zijn de kinderen. De vaderlandsliefde, de liefde voor het koningshuis in Suriname was enorm. Allerlei benefietconcerten en een loterij werd georganiseerd om een Spitfire te kopen voor de Nederlandse landmacht. De betrokkenheid was enorm. Ja, dat bedoelde je? Ja, de betrokkenheid. In het licht van die betrokkenheid en het feit dat jij daar in Paramaribo was en met die militairen muziek maakt en vervolgens dan op een gegeven moment februari 1980 naar het 8 uur journaal kijkt met je moeder. Ik schrok me de kool neer. En dan tot jullie verbijstering werd bekendgemaakt dat in Suriname een staatsgreep had plaatsgevonden. En dat militairen de macht hadden gegrepen en het parlement was ontbonden. En dat tot jouw schrik je op televisie enkele van de jongens zag met wie je in het kampement muziek had gemaakt. Ik schrok me de kool neer. Kun je je voorstellen? Want die jongens, natuurlijk zag je de beelden van de coup. Dat politiebureau in de fik geschoten vanaf de rivier. Ja. En gewapende soldaten. En je ziet nog een van die jongens hier. Mensen, ga naar binnen. Ga in hemelsnaam naar binnen. Ga terug, ga naar binnen. Het eerste wat ik dacht toen ik dat zag, de staatsgreep. Wat nu als ik in Suriname, als ik wel had kunnen blijven? Wat nu als ik 18 was geweest? Had je het gedaan? Ik ben bang van wel. Als 17-jarige jongen met wie het niet zo goed gaat, beïnvloed door die zogenaamde warme deken die over je heen werd gegooid. He, je nieuwe vrienden, je nieuwe land, je nieuwe thuiskomen. Probably, heel waarschijnlijk wel. Dat vind ik heel eerlijk antwoord. Ja, en dat maar nu zou ik zeggen, als 62-jarige vent, jongens, flikker op, hou op. Nee, je hebt net gezegd dat je geen Suriname bent. Daar ga je nog wel een paar mails over krijgen. Ik kom niet uit Suriname, maar ik weet zeker dat de mailbox vol loopt. Maar Henk, wat ik dan ook, ook zo bijzonder vind aan jouw boek, is dat het dus over veel meer gaat dan alleen breakdance. Het geeft echt een tijdbeeld van Nederland, van Suriname. En een jonge Henk Bakboord die zichzelf in verschillende werelden begeeft. Ik vond het een. Ik had met mijn uitgever, Otto Woring van Ezel Wolf Books, had ik het erover. Hè, dat ik dit wilde schrijven. Hè. En Otto zegt, nou, het wordt een novelle van 23.000 woorden of zo. Maar al schrijvende denk je, nou ja, wacht even, ik ben niet voor niks gaan schrijven. Gaan dansen. Er is een heel verhaal aan vooraf. Dus wat er aan vooraf ging, hoe het zich ontwikkelde en hoe het afliep. Zeg, een soort van drieluik. Ja, ja. En het is natuurlijk ook een ode aan dansen. Ode aan dansen. Dansen als redding voor jou. Ja, zeker. Ja. En dansen als en de ode aan de jaren 80. Het was een mooie tijd. Het waren prachtige dagen. Hoe zou jij liefde voor het dansen omschrijven? Mijn liefde voor het dansen. Op zijn Engels gezegd? Nee, laat ik eens ophouden met Engels. Het heeft me gered voor degene die ik had kunnen worden. En dat is mijn liefde voor dans. En dat is eigenlijk precies wat jouw moeder ook zei. Als iets waarop je hoopte niet komt of niet gebeurt, treur erom, maar niet te lang. Je weet niet waarvoor je bespaard bent gebleven. Ja. Geef je dit ook mee aan die kids? Die uitspraak van zo net? Nou, wat je daarvoor zei, ja. Ja. Ja, maar dan niet echt met de woorden. Want een dansles ga je niet te ouwe hoeren. Hè? Je moet gewoon lekker doen, actie ondernemen en gaan op die vloer. Dus ik probeer toch inderdaad de emotie die nog altijd in mij zit te vertalen naar de dansbewegingen. Ja. En ook tegen die kinderen zeggen, nou, als je dit wil leren en dat, kijk eens naar dit filmpje, YouTube tutorials. Je moet wel wat in je mars hebben. Je moet dit echt willen. Of je moet dit willen moeten. Zo kun je het ook zien. Wat wordt het volgende boek? Het volgende boek. Nou, we hebben SM gehad. We hebben je vader gehad. We hebben nu hip-hop. Breakdance. Nou, breakdance eindigt dus dat ik solliciteer bij de tram. Want er moest brood op de plank komen. En ik heb het ook met mijn uitgever erover gehad. Nou, waarom geen boek over de tram? Ja, maar ik wil niet dat het allemaal van die oudbollige anekdotes worden. Hè. En toen gebeurde dit en toen gebeurde dat. Ik wil ook dat dit boek een tijdsbeeld geeft van een periode van 13 jaar, van midden jaren 80 tot einde jaren 90. Maar het is allemaal nog in de kinderschoenen. Ik heb net één hoofdstuk af of zo. Ik ben lui, hoor. Ik afgelopen 2,5 jaar 3 boeken eruit gepoept. Ja, ik wou net zeggen, je bent niet lui. We hebben uit verschillende bronnen begrepen hoe hard je werkt. Maar goed, ik ben wel blij dat je bent gekomen naar de kunststofstudio, NPO Radio 1 studio. Mag ik nog één ding doorgeven? Als ik een sprongetje maak naar de tijd van nu. Menno van Gorp, veelvoudig wereldkampioen. India Sarju. Nou, die gaat. Menno weet ik het niet. Hij is wel ridder in de orde van Oranje Nassau. Maar India, die gaat naar de Olympische Spelen. Die gaat Nederland vertegenwoordigen. Ja. Dat hadden we in 1983 never, ever nooit kunnen dromen. Respect. Echt respect voor het Nederlandse team en de begeleiding. Ik vind het zo mooi dat je dat zegt. En terwijl je de tegel pakt, zou ik willen zeggen dat respect eigenlijk net zo goed voor jou geldt. Dank je wel. Ik moet jouw boek signeren. En nogmaals, denk je over zelfmoord of wil je erover praten, neem contact op met 113 zelfmoordpreventie of via de website of bel 0900 0113. Alleen kom je misschien, ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Wat staat er op jouw tegel? Want dat geldt voor wat jij doet. Je hebt ons geholpen. Wat wil je met ons delen voordat we stoppen? Wat staat er op mijn tegel? Om te kunnen genieten van de ware vrijheid is het noodzakelijk dat je jezelf constant opnieuw blijft uitvinden. De enige echte breakdance-legende Henk Bakboord. Dank voor je komst naar de studio, naar Radio 1. Straks 5 dagen met Ezzuet El Meloudi. Hij praat met Paul Haarhuis van uitzendbureau Timing over het inhuren, verzekeren en huisvesten van arbeidsmigranten. Tot de volgende Kunststof. Dank u wel, meneer Bakboord. Morgen in Kunststof, het klein huiselijk leed van Sylvia Witteman. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Hey, misschien per rikscha door de smalle straatjes van Hanoi. NRV. Of fietsen langs de Sawa's op Java. NRV. Wandelen over de Chinese muur. NRV. Een Thaise tempel bezoeken. NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. NRV, nu tot €250 groepsreizenseal op nrv.nl. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort,